الباب الخمسون ومئة باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله قریب المرگ کو لا إله إلا الله کی تلقین کرنے کا بیان عن معاذ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد حضرت معاذ رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا اسے ابو داود اور حاکم نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اسے صحیح الاسناد کہا ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو لا إله إلا الله پڑھنے کی تلقین کرو مسلم